więc możecie zgłosić, wypełnić karteczkę, a później przystąpić do walki na scenie. Na której oczywiście stoi równoważnia. Już dzisiaj. Wieczoru. Dla Adima! Dla spółdzielczej! Mamy kolejne gorące pozdrowienia od Anci dla wszystkich przyjaciół. Pozdrawiamy was serdecznie.